أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض روان دي مسألة بيان شوى ده توحيد فأغيبان دي دليل عقلي بياني هاري او شيء الله جل جلاله تسبيح وي كأسمان روال مخلوقات دي كزمك والا حتى فهوا کے مارغان دا اللہ جل جلالہ تسبیح بیان ندیا انسانان تاسو لري دا اللہ جل جلالہ تسبیح نه بیان وای او تاسو دا اللہ جل جلالہ د توحید نه ور انکار کوي اذن ترى ایا معلوم نه لتا تا ان الله یسبح له بیشک اللہ تعالی چې د تسبیح بیان یې درته پارا من في السماوات آسو کے پاس قانون کری والارض آسو کے پاس مکہ کری وطویر او ماران صاف فاتن پدا دیار کے چدئی کلاو کری وزاری صاف فاتن باتی فاتن اجنی حتہن چدئی کلاو کری وزاری نپا ہوا کی ارزی پا ارتو ارتو کی دا اللہ جل جلالو تسبیح بیانی کلن هر یو شیئ چیدے کل شیئن هر یو شیئ چیدے قضا لما صلاته دے عالم دے صلاته پہ عبادت پل باندی و تسبیحه او پہ تسبیح پل باندی دا عالمہ دا پارا فائد کل شیئن ان کے دیش نو قضا عالمہ پتا کیر تر عالم دے هر یو شیئ صلاته پہ مصفل باندی یعنی پہ عبادت پل باندی و تسبیحه او پہ تسبیح پل باندی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مرکڑے جنات و انسانان و تعلیم دا انبیاء کرام بانے اور جکم ماتیوات سنے لی نائزہ فتحلکے دا الہام بانے دفل پل شام دفل پل حیثیت مطابق دا اللہ تعالیٰ پہ عبادت کی اور دا اللہ تعالیٰ پہ تصویر کی مصروف کی اور یا دا عالمہ دا پارفائل اللہ تعالیٰ لکھا قد علما فتحقیق سرا عالم لاللہ ترا تسبیح رو تسبیح کل شئین صلاة کل شئین و تسبیح کل شئین و مجد ہر یو شیبانی او فتسبیح ہر یو شیبانی واللہ علیم بما یفعلون اللہ ترا عالم دے پاسبانی چکیئے دوی وللہ ملک السماوات والارض و الاللہ المصیر ورپسی بدر یاسی د باران نظام ته وګورئ د وریځو نظام ته وګورئ دا ترتیب الله تعالی قائم کړی دی بل چانه الم ترى آیات باندې کتلې ان الله چې بیشک الله تعالی یزجی صحابا یزجی شړی وریځو لرا یزجی اے یفوقو شړی او موزی صحابا وریځو لرا د صحاب نظرات دا وریض کپلی دی یوز جی صحابا اے یوز جی کتعات متفرقتا من الصحاب آس کے دی متفرقی دا وریض دا یو زینے کپلی روانی دا بل زینے کپلی روانی دا بل زینے کپلی روانی ثم یؤلف بینه بیا جور راولی فمیز دا وریض کی ثم يجعله في ابزيد ويذرا ركاما غورا رايو جايتي بالکل یو چھت کے نجوش فترى الوزقا فسببني باران لرا يخرجو تراوزي من خلاله دمیان سوال يدنا ساس کی تشوروش وَيُنَزِّلُ نَازِلَ إِلَّا تَرَى مِنَ السَّمَاءِ دَوَرِكْ مِنَ السَّمَاءِ دَآسْمَانَ نمراد من الصحاب دے من السماء من الصحاب او من جبال ذات نہ بدل دے نمانا دشی و ينزل من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء کمی غٹی غٹی وریدی دی غٹی غٹی وریدی دی دا آغا غٹو غٹو وریدو تشبیح ورکڑی شوی دا جیبال سرا دا استعارہ بسر رہا دا ذکر دا مشبہ بھی دے او مراد دا مشبہ دے ذکر دا جیبال او مراد دا اغاق کی تعافی عظیمہ دا صحاب غٹی غٹی کبری دا وریدی غٹ غٹ کے ہونے دو وریت دی چاہا بلکل دا سکاری غرون غرون وریت دی تکا منگا ہو کنا غرون غرون وریت دی اوچھا تشوا ندر کتینا مراد دی نو ویلت دلو من السمائی نازلہ اللہ ترا دو وریت دینا من جبال یعنی دا اغا غروننا فیہا چیدکو دا غوریت دی داغیر نازلی چیشه ممبر دن دا گلائنا فیوسیبو بیهی پس رسول کئی پدی گلائی سرا من آجا تا یشاغو چی فخیشی ویسرفو او اڑی بی گلائی لرا عم من دا آجانا یشاغو چی فخیشی لن زیکی خلق کوئی دن دا بی گلائی پر بل زیکی زرا گلائی نیشوی سش باران شوی یا دا سرا دو باران نیشوی دا دا اللہ تلا خوخل یکاد سنا برقه او قریب دا برقنا برقه دا اغفلت تو وریه دی ہی زمین صحاب کرا دی او برق دا اغفلت تو او سنا دا اغفلت برقنا دا یکاد قریب دا سنا برقه اغفلت اغفلتنا دا فلت تو وریه دی برقنا دا بیجلے دا وریه دی یذهب بالابصار کی بوتلو کی پستر گبانی بینائے دخل کو ختم کی دم رکھتی ہے دم رکھنا ہے دا ٹور سے جن اللہ تعالیٰ پیدا کرے یقلب اللہ اللیلہ علیر علی اللہ تعالیٰ شیلرا والنہار اور رجلرا ان نتی ذالکا فتا جکرا پدیکا سی لعبرتن لعبرتن عبرت سے لِعُلِ الْأَبْصَارِ دَفَارَ دَفَا مُنْدَانُ دُسْتُرْمُونَ وَرْفَسِ بَلْ دَرِی دَرْتِ ساروی جاندار اللہ سرا پیدا کری سب فقیر بان نکل دی لکا ماران او سب خوبا نکل دی لکا انسانان او مارغان او سب سرور خوبا نکل دی لکا عام زناور او بحائن رضا کسما قسم جاندار اللہ سرا پیدا کری والله خلق كل دابة او الله تعالى پیدا کرده هر جاندار مما اند ابونا یعنی دنو سینا فمنهم پس بعض دوی من آسوکی یمشی جگرزی علا بطنه پخیر دبانی دا من کی ذکر گئی دا تغلیبا تھا دانا جگن ماران دوی لگول اغیر دوی لگول خدا من تغلیبا ذکر شد وَمِنْهُمْ بَعْضُ الَّذِينَ مَنْ أَعْشُوكِ يَمْشِي تِغْرِزِي عَلَى رِجْلَيْنِ فَتُوَقُّ بَانِي لَكَ إِنسَان أَوْ مَالْغَرْ وَمِنْهُمْ بَعْضُ الَّذِينَ مَنْ أَعْشُوكِ يَمْشِي تِغْرِزِي عَلَى أَرْبَعٍ فَسَلُورُقُّ بَانِي عَلَى أَرْبَعٍ عَلَى أَرْبَعِ قَوَاتِمَا فَسَلُورُقُّ بَانِي شَارْفَيَان يخلق الله فذا كلا ترى ما يشاء فهشي ان الله على كل شيء قدير وفي قدره پیدا باندې ترني بل القران دا غره واضحه ايات ندي واضحه احکام او دې سره د الله تعالی مراد تاسو هدايت ته نو د قران مجید نه علاوه په بل څه کې د هدايت کار نشي لقد انزلنا اليك ايات بينات لقد انزلنا فتذكر من نازل كل اياتنا واضح والله يهدي الله تعالى توفيق الهدايه وركاي من اجا با يجاو في وفيتي الى صراط مستقيم دلار نيغي ورفتي شكوى المنافقين واني زکار روان دی دا مخلصان و مسلمانان و بیان خوشو او دارن که دا کافر و بیان خوشو دا مشرکین نور پسید دا دره میلاری د منافقانو بیان ويقولون واي دا منافقان آمنا بالله من ایمان لاوله دے پالا تعالى باندې وَبِرَّ الرَّسُولِ وَقَيَّامَ بَرَّ السَّلَامِ بَانِي وَأَطَعْنَا أَمْنَ تَابِدَارِ كَلِذَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَوْ يَا إِرَاضَ كَيْ وَدَرَجُ دُيْنَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ رُسُلُ ذَاتِ إِقْرَارْنَا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ أَوْ نَذَاقَرَ الْمُؤْمِنَانَ حَقِيقَةً ذَئِي فَارِجِي رَوَادُ اللَّهِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ فَوَقِيَ رَوْبَلَجِي اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ جِئْتَ بِالْحَقِّ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ نَاصَفَ وَدَرَجَ دُونَ مَوْرِثُونَ إِرَاقِي وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ أَوْ كَذَرْتَ كِيجِ دُدَيْدَ بَارَ حَقٌّ عَلَى الْغَيْرِ لَيَأْتُوا إِلَيْهِ دَيْرَاجِيَ دَهَ اللَّهُ تَعَالَى يَا پَیغَمبَرَ اللَّهِ تَعَالَى مذعنین پدا کے آتے جو منڈرا وہ ان کی مذعنین مترغین فمنڈرا دی وہ لیکن کل جو تفکاری کہ حد بغیر دے پما باہنے لگیا پا آغا کی کمدن بیا کعب ابن اشرف تجا فیتر ہوئی لیکن سرنگ یہ دجشر منافق واقعہ ترشی ہوا لدائی داوری دا کر کے افی قلوبهم مرض آیا پزرنو دو دیکی بیماری دنی فاق تا امرتابو یا دی شکڑ دے پنبوت پیغمبر کی ام یخافونا یا دی یریگی ان یخیف اللہ علیہم دا چی ظلم بو کی اللہ تعالی قدی باندی و رسولو او رسول اللہ تعالی اللہ دا اللہ رسول با دا عدل کے سلو نکی ظالمانہ کے سلو نکی دا دی حد پر بھی ہوشی دا دی وجنان بل پر کے سلو نکی نو نه نه دا خبرې نه دي بلکې دا په انصافه دي په خپله په انصافه دي د پیغمبر په فیصلې کې اطمینان نشته دی بل اولئک بلکې دا خلک دي هم الظالمون هم دوی ظالمان دي نو موږ دې د مخلصانو د منافقانو د صفاتو تقابل به وي نو ورپسې د مخلصینو حال انما كان قول المؤمنين بشكفيف بين ادم ومؤمنان اذا دعوا الى الله ورسوله فوقيت روبرشي الله تعالى رسول الله تعالى ليحكم بينهم كفيتروا كيف يصدوك لدي مناسي ان يقولوا نو قول المؤمنين لا خبر كي خبر مقدم كي دفار دكانا او ان يقولوا فتابير دمرزر باني لا اسم قبر دمائي دكانا لفارا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله قولهم سمعنا واطعنا بس ذا لنا بل ارسوين اوفنا كي بس ذي فقط ذكر لنا كي سمعنا واطعنا من ذا خبر واردنا اهم وتطيار سابلان ان يقولوا مگر ذا بينا تدري سمعنا شو واردنا من ذا واطعنا او صديق من ذا واولئك داخل السليم المفلحون هم ذي كاميابي وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ آتَاهُ تَابِدَارِ يُقْلَدَ اللَّهَ تَلَى بَرَسُولِ اللَّهُ وَيَخْشَ اللَّهَ أَوْ قُيَرِدَ اللَّهَ تَلَانَا وَيَتَّقْهِ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ فِي مَا مَزَى مِنْ عُمْرِهِ وَيَتَّقْهِ فِي مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ کی تقرار ختم شا ماجی کیم تو خدای نیری دو مستقبل کیم تو خدای نیری او یا ویخش اللہ ظاہراً ویتقه باطناً ظاہراً دقتان ایرے در نافرمانی نکولا باطناً دقتان ایرے در فضلت خوط خدا موجود فاولائکا فزا خلق جلیهم الفائزون دی فائز دی بجنت باندی ورپسی دیا زجر دے او شکوہ دا منافقانو باندی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ أَوْ دَيْكَ سَمُنُوا قَلْفَ اللَّهِ تَعَلَى بَانْدِي جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ فَفَقُوا كَسَمُنُوا قُلْسَرَى لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ كَشَرْتَا تُحُكُمُوا كِي دُوِسَا تُجِهَادُ لَيَخُرُجُنَّا خَامَقَا دَيْبَ قُرُوجْ كَيْ قُلْ اُوَيْئِ پیامبر لے سلام دویتا لا تُقْسِمُوا تَعْتُ قَسَمُنَا مَكَوَئِ قسم تا ضرورت نشترے ولی طواعت معروفت لأن طاعتكم طاعة معروفة لکه تاسو تابعداری معلومه ده چې هغه د ژبې سره هدف وي. تاسو غاښونه مونږ په تان باندې کتلي وو. پښتو متل دی که نه، چې په تان دې لوی شي نو غاښو کلتو ته ضرورت دي. ستاسو غاښونه مونږ پخوا کتلي وو، ستاسو طاعت معلوم دی، صرف زباني طاعت دی. نو دا خبر دی، نو طاعتن طاعتکم طاعت معروفه مبتدا و ترابط، ستاسو طاعت هغه معلوم دی، هغه د ژبې طرحه ده. ستاسو قسمونه مونږ ته معلوم دي چې دا غریبان دي. ان الله خبیر بما تعملون، بے شک الله تعالی خبردار دی په عمل ستاسو باندې. قل هو پیغمبر علیہ السلام دوی ته اطیعوا الله، تابعداری وکړئ د الله تعالی حقیقتا، و اطیعوا الرسول او تابعداری وکړئ د پیغمبر حقیقتا. فان تولوا فاستجرتا دوی اعراض وکړ. فانما علیه ما حمل، فان تولوا نو دا مخاطب کی گلا ذکر، و علیکم ما حملتم، اور پندے کتاب دے جاتے تھا میرا سمجھ کے ویلے وہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا والا بات نڑوان کی کتاب دے اطیع اللہ و اطیع الرسول فان تولوا فان تتولوا یہ ہوتا تقریبا حضرت صاحب فان تولوا پس کے چرتا کا تو اعراض کو نو فانما علیہ پس کے چکا پلی کے امر ہے صلوات و سلام باندھی ما هغه ذمہ داری دا قوم ملا چې دې مکلف کړی شوی دی په هغې باندې چې تبلیغ دی. وعلیکم او په تاسو باندې ما هغه ذمہ داری دا قوم ملتم چې تاسو مکلف کړی شوی یی په هغې باندې چې امتثال د پیغمبر دی. د ده ډیوټي دعوت او تبلیغ، او ستاسو ډیوټي امتثال لده. وَإِن تُطِيعُوا كَثِيرًا تَابِعَارِيُ كَلَا تَهْتَدُوا هِدَايَةَ قَوْمِهِ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ نِسْتَدَفَ بِأَمْرِهِ الذِّمَدَارِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مَغَرَّ التَّوْلِدِ الْإِنْكَارَ وَرَبِّ الْإِشَارَةُ كَفَارَةُ الْمُخْلِصِينَ لَدَيْتَ بَاسَاقَتُ وَرْقُمْ قُدْرَةُ وَخِلَافَةُ وَتَوْرْقُمْ أَوْ ذِينَ لَدَيْتَ تَبَغَلَبُوا وَرْقُمْ وعد الله الذين آمنوا وعد كريت الله تعالى كسان سرا ايمان راوله منكم دتاكنا وعد الصالحات او كريدني كاي لا يتخلفنهم في خامقا وربكي دوی تخلافت في الارض بزمكتي كما استخلف الذين لك فرنگي تي ورکل خلافت كسان سا من قبلين چلوان دي دوی نو نو يودا خلافت کو تو ورکم بزمكي نيابت کو تو ورکم او زين ولا يمكنن لهم او خامخا مضبوط بكي لدوي دفارا دينهم دين دوي الذي اغدين ترتزا لهم چه وقر دي دوي دفارا مكنا يمكنو تنكين تنكين قدرت تغيرش لدين تبول الطاقت في الطاقت او مضبوطي اوركم او درين امن بوت اوركم ولا يبدلنهم او خامقا بدلت بوركم ضيطا من بعد خوفهم رسو دير دوينا امنا امن لرا حس قسما بدم نبني امن امان بي امن امان داد اسلامي ریاست دري مٹ مٹ رکو بي يودا چه خلافت بي نبت اصل قانون اغبد اللہ جل جلاله قانون شديد بس اللہ تعالیٰ نیابت کی قسم کا بانا تو خدا منشا مطابق حکومت پہ اور ذہن دا کہ دین تب غلبہ حاصل ہے اور ذہن دا کہ امن امان بنی اس قسم بدمنی بنی لیکن سرنگ ان سے دعوا دا اللہ جل جلالہ برابر کھڑے دا اول کرت دو خلفائے راشدین سرہ رکا خلافتمو تمکین دین امو او امن امو کہ اور زنانبا دا حضرموت نا روانا کوا تر آغا عراق او تر شام پوری مجال ته چا باغی ته قتل د کارولا غبو دا چې امن امان یا عبودونی دی به عبادت کوي زما ولا لا یشرکون بی شیئا او شریک بن جوړی زما سره چی ومن کفر بعد ذلك آتا کفر کو رسد دینا فاولئک قد داخل فیهم الفاسقون هم دا فاسقان دی واقیموا الصلاة واقول لكم او یا و اقیم و عطف کئی فا اغا اطیع اللہ بانی نو قل و تمقدر دے و قل اقیم الصلاة و آتو الصلاة او آئی بیتا کہ اقیم الصلاة قائم کئی مصدرہ و آتو الزکاة و ارکوائی زکاة و اطیع اللہ و اطیع الرسول تا دیداری کوائی دا پیغمبر لعلکم ترحمون دید فارا ترحم اکلے شی پتا زباندی ورغتی تقریب لا تحسبن الذين كفروا غمان مكوا فاتسان باندي جو کفر کړي معجزين في الارض تدي اجز كون کړي الله تعالی لرا پسمک کی ان العذاب دا غمان مكوا ځکه اخري ټکانه راي جهنم دي ومقواهم النار راي دوی اور دي ولبئس المصير او ناکار راي دي جهنم نچے تقریفات اشارات دلائل کا توحید ذکر شو اور پسی بیا د اصلاح د معاشرے د پارا او د تنظیم د معاشرے د پارا جو بری قوانین کستا کو غلامان بھی وین دی بھی او کما شمان نہ اگیتا قدرو او کاذ کی حکم کوي کی بغیر د اجازت نبا زمن کمرے ته نه راځي مثال کو طور باندې د والدینو کمره ده نو په درو اوقاتو کې به ماشومان هم هغې ته بلا اجازت نه راځي او دا کسان ته چې کوم خادمې خاص دی نو هغه خادمې خاص به هم نه راځي که وینځه ده نو هغه وینځه به هم نه راځي په دغه درو اوقاتو کې درې اوقات دغه وي د شپې وخت د سبا د لمونځ نه وړاندې وړاندې او دارنګه د مسکوتن د لمونځ نه رستو رستو او د غرمې په وخت کې چې د آرام او د کېدلې وخت دی نو په دې وخت کې که ته خپل ماشوم وي خپله ماشوم وي نو هغه به هم څه کوي اجازت ته غواړي نو هله به راځي یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی دی لیستأذنکم الذین اجازت غواړي د تاسونه هغه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان شوي خلاص نه ستاسو چې وینځي دي او عبید صغار دي ماشومان غلامان ولیدي او وینځي ولیدي دوی به اجازت غواړي او بل والذین او هغه ماشومان لم یبلغوا الحلم چې دی نه رسېدلي بلوغ ته منکم من احراركم د احرار ستاسونه ستاسو خپل بچي ماشومان لدي دي اجازت غواړي ثلاث مرات بري کرتا ثلاث مرات هي في الليل والنهار فرض او پشپکی په 24 غنټې کې دا درې کرتا دي نو مراد دې درې اوقات ثلاث مرات هي في ثلاث اوقات په درې اوقات ورپسې بیان دي من قبل صلاة الفجر وان دي دمزد سبانا وحين تدعون ثيابكم او با وقتی چه ابا تیتاسو کفی فلی من الزهیرتی پو وقت غرمی کی تدعون ثيابكم اتخلعون ثيابكم چه ابا تیتاسو کفی فلی من الزهیرتی پو وقت غرمی للکیلولا نذا کې استفاضه دي ځکه د عرب عام او عدد د کو چې دای په او د پیدل دای په کپې استلې ومن بعد صلاة العشاء او رسو دا مزدماغ قطننا دادری اوقات دادری شفده کی استیزان تغمیره حضر تقفل معشومان گولین او تقفل بین زورین او تقفل معشومان غلامان گولین صلاة عورات لکم دا سرور عورتون دی استاسو دا پارا عورات لکم اے خلوات لکم دا اوقات تخلوتون دی استاسو دا پارا لیسا علیکم نشتر پتا سباندی ولا علیہم او نفضی باندی جناخن سبنا بعدہن رسد دی اوقاتنا کبلا اجازت راجی نرات پیش ولی ووافون علیکم چکر لگون گرے پتا سباندی بعضکم بعضی ساسو علا بعضن پبازو باندی دا خدمت او د استخدام په تور باندې ځکه تاسو به غواړئ چې زموږ څخه خدمت وکړي کله به اوبو ضرورت وي کله به سپرو ته ضرورت وي کله به کپرو ته ضرورت وي کله به چایو ته ضرورت وي او هغوی به د خدمت لپاره راځي نو دی بدون اذن هغه بیا راتی شي او هر وخت یو چې کمرې ته راننوځي او وایي مه یې کمینسر مه یې کمینسر نو خو د هغوی کوم بېړه غټ کېږي او تاسو هم بلا ټایم بېځای کېږي نو هر وخت دې ته ضرورت نه کړئ بس تګ راتګ ته اسانې کوئ خو دا درې اوقات داسې دي چې دا چې کمرې د خلوت دي نو په دې کې اجازه غوښتل ته به ضروري کذالک یبین الله لکم الآیات دارنگی بیانی تاسو ته الله تعالی احکام لرا والله علیم حکیم الله تعالی عالم دے خاوند حکمت دے واذا بلغ الاطفال منکم فاوقی چورسیگی معصومان منکم دتا سنا الحلم بلوغ تا نتیا دیتو عام نارینو کو حکم کری سرنگی چل عام نارینو دا پارک استیزان پکار دے پتھول اوقاتو کی دغه شان کې د دې لپاره چې تنظیم بیا پکاره نو فالیا تاسو په سیفا اجازه واړی کمستانه کمستان الذین لک سرنګي چې اجازه بغوت ا کسانو من قدیم چلوان دي دوی نبی من قبلهم هي الذين ذکروا من قبلهم چې دوی روان دي هغه تذکر اوس وا چې احراف اعتبار كذلك يبين الله لكم آياته دارنگي بيان الله تعالى تاسوتا آيات نقل والله عليم حكيم ورپسي بل ادب او بل قانون چکمي زنا او بودايگان او اغيت الله دو بادو پريوتي دنگا تشوكيني انتهي بودايگان ندای کده کشاتی بغیر د پړونی او د چیرنا بغیر د ورکین راوځي نو څو ګنا پکې نشته دا پردا دا د شواب او د پاره ده ولیکن په شرط دی باندې غیر متبرجات غیر متبرجات بی دینتن چې دای په خپل دینت اظهار باندې کوي بس عام چیری ساری د کومې کپی د کور د پای کې برابر مانا دا آغا بڑای گاڑی چه آغای فیشنه با لی نا آغای دا آشان تی بغیر دا پورکی نراوتی دیش او که بڑای دا او فیشنه با لی نا بیا آغا دا آغای دا پار پار دا دوگی دا والکواعدو او آناسی من النسائی دا زناناونا قواعد جمع دا کار جتون دا آن دای ناسی دا زنا دا حیزنا حیزنا دا نرادی اللاتی اعظننا لا یرجون نکاحا چه دی توقون لرید نکاح فلیس علیهن جناح نفس نشتره فدی بانی نزگنا این یزان سیابهن دا چه دی کیری سیابهن پر نقبل دا سیاب نبراد دا بدن دا کفری بلنی خواه دا سیاب نبراد چه ذاتی سیاب چه اغا پڑونه ده چیرده جلباب برگا دانا چه بربند را وقتی دیش خیرده بربند را وقتی دلت در بودایگان دو پارا در غیر بودایگان دو دول دو پارا نارواری این یزام سیاب هنن من الجلباب والردائی والخماری و الاماداری خوشت و سرده غیر متبرجات پداسیال کے جدئی اظہار نہیں کون کے بزینت دزینت دقل فیشن اظہار مقصود نہیں کہ فیشن ہے بلوا او دا آغا فیشن اظہار مقصود یا دید پر حکم دا پر دید ٹک ٹاک پر دا بکے فلیکن کیا ہوں گے زنانہ دا بودائی دا او سیدہ سا دا بودائی دا خوکر چرتا دام پرونے استعمالی دا بہرحال دا دیرہ اولاد خان دا دیرہ اولاد عظمت دغل داروان دے حکم رخصت دے و این یستعفقنا او تجرتا دی زان بچ کئی دسنا دو وضع دی سیابنا و این یستعفقنا عن وضع سیابهمنا دو وضع دی سیابنا زان ساتی بیان پرن استعمالی سرد بودا تومنا نو خیر لهن دا کار دیر ورده دا دوی دفارا والله سمیع علیم ورپسی بل قانون اڑان دیکھو گوشو شلشو وغیرہ وغیرہ دا دی خلق سرا خوراک کا تغا جائز دے لیو بل سخور للعم جائزی سرد استیزان او دیو بل کر خوراکم جائزی او خوراک کا کاغا معذور ای که غیر معذور ای لطور سر سیده لیسا علد اعمان اشتده پڑن بانی حرجن ستنگی ولا علد آرکی او نفگڑ بانی حرجن ستنگی ولا على المريض او نفذیمار باندی حرجون ستنگی ولا على انفسكم او نفتاسو باندی نفنسلو ستاسو باندی یعنی خود پتاسو باندی کروغ رمج دی نفتاسو باندی ستنگی نیچ کرے فسکی انتا کلو دا چخورات کوئی تاسو من بیوتکم دکورن اپلونا من بیوتکم نیاتنا خپل کورونه ور که بنده خپل کور کې خوراک کوي نو کوم صحیح ده او که د دکه د پلارانو کره خوراک کوي د میندو کره خوراک کوي د ماماګانو کره خوراک کوي نو کوم صحیح ده د دکه بعد لیکل شوی دی من بیوتکم د کورونو ستاسونه د دکه بعد لیکل شوی دی ځکه د خپل کور نه خوراک خو بهر نه ده جایز دی د دکه تمهید په طور باندې لیکل شوی دی فردن لیکل شوی دی او یا من بیوت اولادکم دو کورونو دو اولاد تاسو لور کرا خوراک کے زوی کرا خوراک کے فدی کے ممانات نیسے لے بعض اکارا کا زی اگر لور کرا خوراک تکے وی دلہ دو رمین تلے چوئے تلور کرا خوراک کو دا سر دوب نرے دا دا اغیر دن سمیر تا جدا بچان تے رو دیتے نا دا دا اغیر دلم آتی دا اغیر دن کیوی پکار ہے ندا مانے دوا انتا کلو دا چکورا کوئی تاسو من بیوتکم دکورن اپرنا یا دکورن دا اولاد پرنا او بیوت آبائکم او یا دکورن دا پلاران اپرنا او بیوت امہاتکم او یا دکورن دا مین دستاسنا زکا کلا کلا مورو قاسر بنده یو زائی کلا تیجی دا شوی یو بل کلا زیرا جو قرآن کر او بیوت اقوالکم او یاد کورنو درون ساکنا او بیوت اخواتکم او یاد کورنو دخوین دستاکنا او بیوت اعمانکم یاد کورنو دترون ساکنا او بیوت عماتکم او یاد کورنو دتروریان ساکنا او بیوت اخوالکم یاد کورنو دماماگان ساکنا او بیوت خالاتکم او یاد کورنو دا ماتگانو ساکنا او ما او یاد کورنو دا آتانا ملکتم مفاتحو چتاسو مالکان شبیئی دا چابیانو دا خر تاسو سرا دا خر دا خور چابیانی اما وکالتن و اما حفظن، یا خپل مال او دولتي سکوري دوکاني وغيرها مارکیټي هغه تاسو وکالتن درکړي او یا تاسو حفاظتن او امانتن درکړي. نو که داسې کسانو کره لاړ شئ او قرآن ته ونیوسئ، او صدیقکم او یا د کورونو د دوستانو ستاسو نه لیس علیکم جناح نشته دی په تاسو باندې هېڅ ګناه، ان تاکلوا دا چې خوراک کوئ تاسو جمیعا په پینډه باندې او اشتاتا او یا انفرادا انفرادا، اجتماعي طور خوراک کول څه فرض لري، تخیر دی او د تخیر دپاره جمیعا حال واقع دی، اشتاتا کوم حال دی نحوی اعتبار کرے تعبیر کو کہی ان ان تاکلوا مجتمعین او متشتتین، کو خوراک سوئی پر جمع باندھی یا خوراک سوئی انفرادی انفرادی زان لگانا نہ صحیح ہے. ہاں اگر زان نہ خبر ہے کہ اجتماعی خوراک کے خیر اور برکت کے والے، لیکن اجتماعی تو خوراک کل دا تو فرض تو واجب نہیں. زمان که استادان صاحبان که استادو یو پیرا اگه دو مدرسی چه کمسکاسو مده اگه دو پاری دعوتو زمان استاد مده او اگوی نن با اشتاتن بانی عمل کرو نا ارجا دو پاری پل پل پلی او دو پل پل چارن ناو ویچه نن با اشتاتن بانی عمل شی زیان دمرا لخبر حالا اجتماعی تو خوراک پایی که خیر و برکت تی او اشتاتن خوراک کوئی زن اروا گوینی میخوا زان لخوراک کی ریش زکا او دا تغییر دا پارا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسْكَرَاكِ دَاخِلِي گِتَاسُ بُيُوتًا قُرُنُتَا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ نُسْلَامْ وَيْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَزَامُ بَانِي عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَيَوْ بَلْبَانِي فَكَرَّاتُ مَرَّاتُ مَانَاتِ رَشِيدَ فَيَوْ بَلْبَانِي. تحیتاً تحیتاً فسلام سرا من عند اللہ دا جانبات اللہ تعالینا مبارکتاً چه برکت واردہ طیبتاً او پاکی زدہ دکا تحیہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات دارنگ بیان اللہ تعالی تاستا احکام لرا لعلکم تاکدون دید پارا چتاتو پوئے شئید. نو کور تا سلام سره وردن کې دل هغه پکار دی وا کې ډېر انځای کو ځای ده او دا یو آر او عیب ونې ګڼل شي، دا آر او عیب نه دی، دا خو دعا ده. ورپسې بیا بیان د صفاتو د مؤمنینو، انما المؤمنون بیشکا مؤمنان کاملان کړي الذين آتسامی آمنوا بالله چدی ایمان نوڑی پالا تلابانی ورسوله او رسول الله تعالی باندې و اذا كانوا معه او ارکلا جی دی پیغمبر سره علی امر جامع فیودا تکار باندې جامع کیا غت اجتماعی لقد تجمیع خود بشوا جهاد شو مشوره شو دا اجتماعی امور دی فریدی. نو لن یذهبوا دین دی حتی یستاجنوه تر دی پوری کی اجازت اغواری دا غنا بلا اجازتا کی اجتماعی کارنا غیر حاضری نہ کئی بلکہ پابند ہو ودا سی اجتماعیو پا اہم امور کی سو کفی کئی نو چی اجازت اغواری او دی بلا اجازت کفی نہ کئی اجازت واری نو ارے ندا دا مومن صفت او منافق چلے او بغیر دا اجازت مدک کشان دے غیرہ دیئی ان اللذین بیسکا کسان یستازنون کا چی اجازت واری دسانا اولائک اللذین تا کسان دے یؤمنون باللہ و رسوله چی دی ایمان لری پل سرابانی پر رسول داو فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ فَكَفَّرْ كَذَا إِجَازَتُ غَوَالِ دَتَانَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ دَفَارَ دَبَادِ كَارُونَ قُلُ نَفَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ لِإِجَازَتْ كَوَا آشَاتَ تَخْوَخَ شِسْتَاتُ دُوِنَا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ أَوْ بَقَنَ غَوَالَ تُدُوِي دَفَارَ كَاللَّهَ تَعْلَانَا. اگر چی اجازت روح اختر په اجازه باندې لاړ او بیا هم خیر اجازه خوشې کنه د هغه ډېرې فائدې نه خوشې شو د ډېرې فائدې نه پاتې شو ان الله غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخون کے مہربان دے ورپسې په آداب متعلق نبی کریم علیہ السلام نو نبی کریم علیہ السلام او تاسو ته حیثیت برابر نه دی د پیغمبر د حیثیت خیال ساتئ حاصل دار لا تجعلوا دعاء الرسول تاسمگر دوی بلنی د پیغمبر لرا بینکم پمیتاکو کے کدعا عبادکم پشانتی د بلنی د بازی ساسو پاسم باسو تا نو دعا شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے ادریو مانا جانو بانی راتی دعا بمانا دا دعوت پانی دعوت سمراک دعوت قرآن لا تجعلوا دعاء الرسول تاسو موږ ته وایي دعوت ته پیغمبر بینکم په خپل میت کې کدعا عبادکم بازا په شان کې د دعوت ته بازي تاسو بازو لا نو د آیه قبول او نه قبول هم قبول دي تاسو سو په دوی بای ما سره سما ګرمه نن به ما سره روپۍ وایي نو کتی قبلې او کنه قبلې ها چې قبول دي کړ نو بیا اجابت ضروري ده بیا ورته ضروري او قبلول او نه قبلول تا اختیار خو که پیغمبر علیه السلام سره دعوت تک کړې وته نو ته وایې بالکل بدل دو په دې کې نقله نقله پکې نشته سب هغه سل پکې نشته چې دوه درې ته روپېری به راته پاتې خو چې ته وایې روټۍ تیار را روټۍ وکړه دعوت څنګه کړې صحیح ده دویم د دعا امراض دعا دعا متعارف دعا نو خیری د پیغمبر او نیکه دعا د پیغمبر دا عام خلق د دعا په شان دی مګر د پیغمبر د خیرونه ځان پچ کوي د پیغمبر نیکه دعا اخلي د عام خلق په شان کې قبول یې کوي قبول یې کوي پیغمبر مستجاب الدعوات نو خد دعا وتی اخلي او د خیرو نه ځان ورکړي ځکه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا حیثیت د عامو خلکو د دعا په شان دی نه دی درېم د دعا نه مراد نداء او بلنه اواز چا ته کول یا شیر یا امر یا بکر نو بیا معنا دا لا تجعلوا دعاء الرسول تاسو مگر دوی بلنا د پیغمبر دعاء الرسول اياكم بلنا د پیغمبر تاسو ته چې دوی او زیدا او امر نو دا د عام خلکو د بلنې په شان مگر دوی ک اواز ورک ک اواز ونه کو لاړی او کلا نه شي نه چې پیغمبر اواز ورک او زید نو فورن وای لا دې خاجه دیمه تو جی کوم په دې صورت کې لا تجعلوا دعاء الرسول تاسو مگر دوی لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا دعاءكم الرسول مگر دوی بلنه خپل پیغمبر تا کدعاء عبادکم بازا فشانتی د بلنی د بازی تاسو بازو تا چې زه تواز ورکې وای او زه دا و امرا و بکرا تے امر تے بدل دینا کہ وہ محمد ہے بلکہ سب وے یا رسول اللہ یا نبی اللہ احترام کر بن مخلوق نو دا آداب تو متعلق تے پیغمبر علیہ السلام قد یعلم اللہ قد احترام معلوم کہ اللہ تعالی تا الذین آکسان یتسللون منکم کدای کوجی او کویږي منکم منکم دتا کنا لیوادا په کویدو ترا پټ پټ کوجی بدون اجازه کوجی لکه منافقان فل یحذر الذین قد کلیری اتقا یخالفون عن امره کدای مخالفت کوي د امر د پیغمبر علیه السلام نه ان تصيبهم فتنة ذاك وبرسيگي دويتا فتنة او يصيبهم يا برسيگي دويتا عذاب أليم عذاب درناك فتنه نه مراد مصیبت ده په دنیا کې به ته مصیبت ورسی او یا کم از کم په آخرت کې به ته عذاب الیم رسیږي. ورپسې په آخره کې مسله د توحید ارا خبردار ان لله بیشک د پاره د الله تعالی دی ما فی السماوات جمله اعزنا د پاسمانو کې دی ول ارض او جمله اعزنا د پزمنه کې دی قد یعلم ما انتم علیه فتاکیک ذرا ارین د الله تعالی پاس باندې انتم علیه چتا کوی پاغي باندې الله تعالی تاسو حال معلوم دی ایمان دی او کنه پاس دی او کفر دی ويوم يرجعون اليه فارسك جدا خلق با واپس کور شي الله تعالی تا فينبئهم پس خبر ور کی دوی تا بما عملوا عمل دوی والله بكل شيء عليم الله تعالی پاهي او سيز باندې عالم دي نذا په اخره کې تقويهم شو سوره الفرقان مکی سورت ده مصحف عثماني کې 15 او ترتیبی نزولی کی دو سر رسم دو سور فاتح مروان دی او دو سور یاسین نرسو نادل لی ربط ما قبل سردا دی چه دلوان تو سورت پاخر تی آداب بیان کیو متعلق در رسالت فدیق اور فسیبیا بیان در رسالت تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحاتل دربت صداقت رسالت